vamos a recibir a unha grande poeta que ti, pois, tamén participaxe neste xurado donde ela gañou un premio. Sí. E nada máis e nada menos que Lupe Gómez, e que ti tuveches no xurado aquí en Rosalía de Castro de Cornellá, a donde pois foi a primeira a gañadora, dixéramos. E vouche sí. deixar presentada a ti. Porque bueno, ti pues... tiñes máis preto as súas palabras, as súas poesías, tuveches sempre máis preto. Vale. Porque, como digo sempre, que os poetas son aqueles que lles dan luz as nosas palabras, a esos pensamentos. Por eso que digo que vamos a falar entonces. Que medre a poesía. E vamos vale. a falar con ela, con Lupe. Moi boas tardes, Lupe. Hola, boas tardes. Boas tardes, Lupe. Armando xa te presentou a conocida Lupe Gómez, que como poeta xa o ano pasado foi premiada no noso certame de poesía Rosalía de Castro, pero este ano acabou o primeiro premio con un tema extraordinario que se titula Coplas a Lola. Sí. Que cando eu chamei para felicitala, porque me correspondía sendo eu precisamente o secretario do premio, pois decíame que estaba moi contenta porque ademais premiábamos non somente o poema, sino tamén algo que ela sentía por unha persoa moi especial, que é a Lola, non? Sí. Sí. Bueno, Lola é unha persoa que quixen moito, era unha veciña nosa, unha veciña da miña aldea. A miña casa está no cruceiro de arriba e a casa de Lola era no cruceiro de baixo. A súa familia formaba parte de nós, dende sempre. Cando nos cocíamos o pan no forno, viñan eles a traballar con nós, a cocer o pan con nós. E os venres viñan a xuntarse con nós, a ver a televisión xuntos, a falar, a xogar as cartas. Entonces Lola sempre foi unha persoa moi querida para min, era como unha nai, como unha irmá tamén, sobre todo como unha amiga, e tamén como unha avoa. Falo un pouco como ela dela como avoa, porque, bueno, era unha persona maior que sempre me quixo moito. Ela quería ter unha nena, quería ter unha filla, era o desexo de toda a súa vida, non chegou a tela porque tivo dous fillos. Entón, era un pouco para ela como a súa nena. Ela para min era como a miña avoa, porque eu non tiven avoas, ou se as tiven non as coñecín, non cheguei a coñecelas. E tamén falo dela como unha avoa, sí, dime. No, sigue. Eu quería interrumpirte porque precisamente a Rexina Vega, que era presidenta do xurado, con, bueno, a parte de comentarios que había ante todos, lógicamente, pois Rexina comentaba que este poemario, que ten unha estrutura moi precisa, a través desas coplas e poemas narrativos, que ten tamén algo de narración, os versos tamén son curtos, con unha luminosidade que ela dicía que era conceptual dos haikus, non? E mergullarnos na memoria comunal da aldea, o que acabas de mencionar, quer dizer, ir ao cocero debe ser, a falar dun forno, debe ser un forno comunal, un forno da casa, non? Con sí, o forno noso da casa, un forno de pedra que tiñamos, e onde facíamos o pan. Sí, señor, sí. Xuntábamos a leña, facíamos outros traballos, sempre os facíamos xuntos. Sí, e despois ela tamén comenta que esa vivencia da paisaxe e a conciencia de clase de xénero, a melancolía e a forza de lembranza celebranse a través de poderosísimas e inéditas imaxes. Lógicamente, bueno, non sei se te atracamos e te dicimos, veña, léenos algo do que ti estás do que estamos a comentar, pero Coplas a Lola ten unha mensaxe, aparte dese cariño, unha mensaxe moi especial, non? Sí, bueno, eu fixino este verán, foi é moi o que decides de que unha estrutura precisa, eu traballei no moito. É como un diálogo con aquel poemario de Xoana Torres, a que sempre admirei moitísimo, que escribeu aquel libro que é Elexías a Lola, que é o que ela conta para a súa avoa, unha muller da terra. Entón, eu transmito ese mesmo sentimento no sentido de que falo da transmisión oral das mulleres, das xeracións, do que nos transmitimos entre as persoas maiores e as persoas novas. Bueno, tamén ti traballas nese traballo, das a coñecer que a poesía ten moito de feminismo. De feminismo, sí, bueno, sí. Para mí é importante ser muller, escribo moito a partir desa condición miña de muller, falo moito das mulleres. Neste poemario meu hai como un sentimento alegre de ser muller, porque Lola era unha persona alegre, así moi espontánea, con moita forza, con moi valente, unha muller da terra, unha muller rural. Pero tamén hai como un sentimento terrible, como un sentimento que tamén esa angustia, esa oscuridade que nos dá o traballo coa terra e o vivir na aldea, o vivir así tan cerca da terra. E esa terribilidade que está no poema, que tamén é un sentimento doloroso. O poema é tenro, porque ese cariño, ese está escrito co corazón, é como unha homenaxe para Lola. Pero tamén é terrible tamén pola forma en que morreu Lola, que foi o ano pasado, o 24 do mes de decembro, xusto o día de Noiteboa. Caray. Apareceron mortas tres persoas na casa de Lola. Apareceu morta Lola, e apareceu morto o seu marido, Manolo, e o seu fillo Amable, por un xerador, así que, bueno, porque morreron asfixiados. Unha desgracia. Bueno, pois, foi unha desgracia, estremeceu moito a aldea, a aldea xa estaba calada e despoboada, e de repente quedou moito máis silenciosa e moito máis baleira. Entón eu escribín ese poema tamén para encher ese baleiro con música, con coplas, porque Lola cantaba moito, cantaba cancións breves, eu cantaba con Lola e aprendía cancións con ela. Ah, moi ben, estupendo. Felicitacións, moitos parabéns, Lupe. Claro. Que, por certo, tamén hai que felicitarte porque, bueno, neste ano, por lo menos, o que eu saiba, tes xa varios premios, non? Tamén, sí, desde gañar precisamente o de Concello de Padrón, non? O Concello de Padrón, e tamén ahora hai pouco gañei o premio González Garcés da Deputación da Coruña. Exacto. Con un poemario feito sobre o confinamento, sobre todo isto que estamos vivindo, que a pandemia, e titulase Silabario da Peste. E tamén a principios deste ano gañei o premio Selic do Concello de Santiago, con un poemario que fixen para Santiago, moito para a catedral, para esta cidade que amo tanto. E foi premiado e vai a sair agora publicado, titulase Caracois de Belvís. Entón teño tres libros agora para sacar xuntos. No, mira. A ver se esta pandemia remite, somos capaces de recibirte aquí, que presentes aquí non somente só este premio gañador, sino tamén pois todas as outras publicacións, non? Sí, sí. Home, teremos que traerla aquí a Rosalía de Castro para que fago unha presentación aquí no noso salón. Xa. Sería fantástico, sería fabuloso. Sí, sí. Lupe, dinos, neste confinamento, a parte creadora ou a parte que ti te dedicaches precisamente a escrita, bueno, a escrita poética ou a escrita narrativa, foi bastante impulsiva. Sí, porque, bueno, era terrible así estar encerrada, era agobiante, era unha falta de respiración, casi un sentimento de asfixia por todo o que estaba pasando, pola economía, pola saúde do mundo, da xente. Pero ao mesmo tempo facilitou a concentración, o estar na casa, o silencio, o traballo. E para min eso é moi importante. Eu sou unha persona que teño bastante concentración, practico moito yoga, ahora estou escribindo un libro sobre yoga, porque como non podo facer yoga, non podo ir ás clases, entón escribo poemas que son como yoga escrito. E para min, pois, axudoume a escribir esa introspección, eses momentos de intimidade, de poder traballar con tempo, con calma, refuxaste precisamente nesa introspección, porque como non podía salir, non se podía sociabilizar demasiado, pois contigo mesmo facíalo dese xeito, escribindo, non? Claro, sí, porque eu escribo moitas cartas. Este poemario de Lola, Coplas a Lola, como todos os meus libros, xurden a partir de cartas. É o que eu fago, escribo cartas aos amigos. Eu non sei escribir poemas así para min soa, así en silencio. Sempre necesito escribirlle a alguén. Entón, despois, con esas cartas, pois traballo, e vou traballando os textos, e disfruto moito. Para min é como cantar, é bonito. É como un abrazo comunal. Compartir, ¿verdad, Lupe? Sí, sí. O que ti vas... eu quería che facer unha pregunta, Luque. Cando chega esa luz para escribir poemas? Como? Cando chega? Cando se encende esa luz para facer poemas? Continuamente. Eu dedícome moito á escrita, dedícome case profesionalmente, entón estou sempre pues, cavilando e pensando e mirando e... E non sei, a poesía é algo que así que forma parte de min, do meu corpo, da miña forma de ser, de mirar, de estar e de calar. Uh-huh. Necesito moito o silencio. Por eso eu non fago moitas presentacións, ni ensayo moito nos medios de comunicación. Son bastante reacia a toda esa exposición pública. Elevo moitos anos así bastante desaparecida da vida pública, porque para min a palabra nace no silencio. Esa luz que me di, esa luz poética... necesita moito calar e moito estar desaparecido así do mundo e moito silencio. Supoño que sería xa desde cativa, non? Cando se desperta desde nena, xa o primeiro poema que escribín foi con 11 anos que tiña. Pues, e tamén era para unha persona morta, que era cando morreu o meu avó, que era o meu avó Antonio, porque eu iba coas vacas e cuidábamos as vacas xuntos. Entón, cando el morreu, sentíme moi triste, era unha nena, escribín un poema, acórdome que foi así o primeiro poema que eu escribín na miña vida, escribín unha chousa onde coidaba as vacas co meu padriño, chamaba de padriño o meu avó, entón, acordándome dele, botando fora esa dor, que é como este poema Coplas a Lola tamén, é botar fora a dor, transformala en algo bonito, en beleza, e a min axudoume naquel momento cando tiña 11 anos, escribí aquel poema, e acórdome que gañei un premio con aquel poema, un premio da Asociación Xermolos de Guitiriz, e recollino con miña nai ali no Festival de Pardiña, sendo unha nena pequena. Porque eu polo que levo, vaya, dos que coñezco e levo escoitando, e todo eso, moitos dos poetas, o mismo homes que mulleres, son da aldea. Que é o que ten a aldea? Que é o que dá a aldea? Eu creo que a lingua, o sentimento profundo e vital da lingua como algo que está, que é das entrañas, que é algo profundo, que é algo que nos conecta coa terra. Ese sentimento non o teñen as persoas que naceron na cidade ou que aprenderon o galego de unha forma máis artificial, nos libros, na escola. Sí, sí. Teñen un bo galego, pero non teñen a experiencia da terra. Eu non estudiei moito galego na escola, porque fun escolarizada en castelán, pero teño ese galego de nena pequena, que para min é algo irrecuperable, porque, bueno, logo a vida foi por outros camiños, pero para min tamén ese galego da aldea é a miña patria, a que volverei sempre, a que me gusta volver cando escribo, e son feliz de volver a ese verse. A verdade é que... móstrate cada vez que eu leo as túas creacións poéticas, pois un síntese moi identificado, non? Como dices? Como identificado, non? De ser da aldea, arroupado. Bueno, sí, eso que intento expresar, sí. O calor que dá a aldea, o calor que nos damos uns aos outros, ao xuntarnos na lareira, estar xuntos, ir xuntos á festa, ir xuntos á misa, esa experiencia comunal que se está perdendo na sociedade hoxe en día, porque todo é moi individualista, e xa non miramos os ollos á xente, xa non falamos cos veciños. Claro, sí. É algo que ademais é intrínseco do rural, non, digamos, non da preparada, sino do rural, pero que como ti dis, esa introspección que che dá para poder traballar mellor, pois podías desde un certo modo podías ter uns referentes tamén poéticos, non? Referentes poéticos. Sí, digo eu, si algún tipo de escrito, algún tipo de escritura, alguna Boneira, poesía. Sobre todo, foi a persoa que máis me influeu a min, que o coñecín persoalmente, que me apoiou moito cando eu empecé a escribir. Sempre escribín un pouco seguindo o silencio de No Boneira, a súa experiencia fonda da terra, sí. Sí, o seu verso sí, así torrencial, cheo de pureza, de limpeza. Sí, señor. Sí, ya, ya pegado precisamente a terra, que sí, como a él, sí. Me parece que pocos poetas tan sí, tan reclamando tan precisamente auténtico. A su estancia, ¿no? Sí. Digo que Novaneira, ademais, él decía, reclamaba que a zona donde vivía era precisamente a zona donde se tiña que estudiar e escoitar a propia natureza, non? Sí, para min tamén Fisteuse como un lugar literario, cada vez máis, tamén por aquel libro que escribín que Fisteuse era un mundo, e agora cando vou á miña aldea, pois sinto como un lugar cheo de literatura que me transmite moito, eu camiño moito, gustame moito camiñar, deixarme impregnar por todo o que me di a paisaxe, son moi exploradora do territorio, encántame coñecer, deixar que a terra fale a través de min, que diga o que queira, o que sinte. Sí. Ti no traballo este que dices de coplas a Lola, pois farlle unha homenaxe precisamente a Lola, pero coido que tamén recolles vivencias das persoas maiores, digamos, quizás o como acabas de comentar antes, pois o valor do rural, pero tamén esa transmisión dos maiores que nós, non? Sí, porque eu criei-me na aldea e non, cando nun mundo que non había moitos nenos, non había moito con quen xogar, non había persoas novas. Entonces sempre desde pequeniña tiven ese cariño polas persoas maiores, porque me criei con eles, escoitándos, falando con eles, e tamén eso fixo-me a min ser como un pouco como unha persoa vella, unha nena vella desde pequena. Eu reflexionaba moito e pensaba moito, e cando iba coas vacas falaba coas vacas, bueno, así a miña maneira, e sempre sí, sentíndome cerca das persoas bellas, porque son moi valiosas, porque sí, porque nese mundo eran moi importantes. Sí, sí, absorbendo son, ese pues, idioma e absorbendo estas palabras, e algunhas delas, pois, casi autóctonas, por así decirlo, non? Sí. Sí, sí. Sí, nos dicimos moitas palabras que eu vou a buscarlas ao dicionario e non existen, non aparecen, pero son como palabras antiguas, fermosísimas, é a nosa maneira de falar, falamos con geada, e decimos castelanismos, non sei se falamos ben ou mal o galego, pero é algo moi moi propio, moi auténtico, moi moi sentido por nós, moi moi querido. Sí, a riqueza da comunicación, básicamente, é o que ti estás amosando, e non precisamente buscando unha estruturación académica, non, por así decirlo. Non, eu escribo máis para a xente, para que me poida entender calquera persoa. E tamén son unha persoa calada, que eu non falo moito, entón busco a expresión mínima. Eu normalmente non utilizo moitas palabras, cóstame así ter que falar moito. Busco sempre máis a expresión breve, ou a sentencia. Claro. Esas persoas da aldea tamén falaban así, con poucas palabras, eu creo. Sí. De aí o comentario de Resina que bueno, que empregabas frases que parecían haikus, non? Sí. Sí, porque sempre busco o mínimo, o claro, que non sobren nin faltan palabras, que este así todo como moi encaixado, claro. E son versos que parece que non teñen moito traballo, que se fan rápido, así que é así como algo breve, pero é como unha montaña, son palabras, son expresións breves nas que hai moitas outras palabras, é como si un verso breve fose un mundo cheo de outros mundos, porque a veces sí, para decir algo con poucas palabras é máis difícil que usando moitas, moitas veces como se utiliza a linguaxe, as palabras, así con palabras baleiras, como falan os políticos e os medios de comunicación, moitas veces, son palabras que non teñen valor, que non teñen peso. Entón, para min, a brevedade é moi importante. Por iso digo eu que antes falabas de que che gusta sair, pois, pero correr, andar, pateadas as corredoiras, dixéramos, un xeito. Pois, non te escoito ben, perdona, dime. Digo que ti eres unha das persoas que suele camiñar moito, non? Sí, camiño, e coñezo corredoiras. Agora hai camiños que desapareceron porque fixeron a concentración parcelaria. Entón, agora vou por camiños novos, por camiños da concentración parcelaria, son as pistas, e a min permíteme descubrir como unha aldea distinta, un Fisteus distinto. Son como paisaxes, lugares que están cerca da miña casa desde que eu era pequena, desde fai 49 anos, pero que eu nunca non os coñecía. E agora, gracias a eses camiños da concentración parcelaria, pois é como entrar en mundos maravillosos, porque son lugares, paisaxes con un valor ambiental e natural grandísimo, e para min con moitísimo valor literario. Cando camiño é como escribir. Hai persoas que din que teñen que sentarse, os escritores, para escribir. No meu caso, cando teño que escribir e pensar algo, eu teño que camiñar, sair a camiñar, é o que me relaxa, e a veces vou escribindo así mentres camiño. Por eso que entonces é que escribes escuitando a terra e, como non, escuitando a natureza. Sí, sí, a música. Lupe, e nunca che deu por comentar con algúns compañeros, con outros autores e outros creativos e creadores para poder ilustrar parte da túa escritura? Sí, xa teño feito con moitos, sí, teño feito colaboracións con fotógrafos. Gústame moito traballar con fotógrafos e tamén con ilustradores, sí, sempre o fago. Encántame colaborar con outros artistas e con músicos, sí, sempre. Sí, sí, con músicos xa sabemos, porque hai algún que ten musicado algunhas das túas creacións. Traballo moito con Amancio Prada. Somos moi amigos desde hai moitos anos. Escribo moito a partir da súa música. El non chegou a musicar cousas miñas, pero eu escoito moitísimo, e teño toda a súa obra, e falamos moito así polo WhatsApp, estamos sempre falando, compartindo. Escribo moito a partir da música de Amancio Prada, e tamén escoiteino cando estivo cantando aquí na Catedral de Santiago, e a partir dese concerto que me emocionou moitísimo, porque cantou a Rosalía, a Lorca, a San Juan de la Cruz, e a partir desa emoción tan tan grande miña e tan tan fermosa, pois escribín o meu libro No Encanto do Aire, que foi co que gañei o premio Rosalía de Padrón, e que vai a sair publicado agora pronto. Moi ben, estupendo. Estamos te incomodando porque seguro que tiñas outras actividades que atender. A verdade é que nos obriga era chamarte e felicitarte, agradecerte moitísimo. Moitas gracias. Para mí é unha honra. Eu pensaba moito en Lola, e seguro que ela tamén está contenta, alá no ceo ou donde esté, porque ela alegrábase moito cos meus éxitos. Eu contáballe moito a miña vida, ela sufría coas miñas derrotas tamén, estábamos moi unidas. Entonces, a partir deste premio e deste poema, seguimos unidas para sempre, máis alá da vida e da morte. Pois moi ben, Lupe. Moitas grazas, de verdade. Gracias. Por certo, díxome Antonio, que é o que nos recolle as plicas, que enviaras unha foto precisamente de Lola. Unha foto, sí, de Lola, é ela, sí. Ela. Porque eu facía moitas fotos. Bueno, pois a ver si na revista de Lua Nova, que é a revista que recolle todos os premios de cada ano, somos capaces de incluíla, facer unha mención especial precisamente a esa... Pues sí, encantaría, me faría mi ilusión, sí. Claro que sí, ¿no? A nos tamén nos fai ilusión. Porque claro, recollemos precisamente todos os premios na revista Lua Nova. Moi ben. Bueno, pois moi ben, Lola, Lupe. Lupe. Gracias. Agradecémosche moitísimo, non te incomodamos máis. Noutra ocasión voltaremos outra vez a comunicarnos contigo para poder seguir falando dos teus éxitos, que desexamos que teñan moitos máis. Bueno, seguirei traballando, que é o máis importante. Eu cando gaño así premios, non o celebro moito, non fago festas, pero para min a celebración máis grande é escribir, seguir traballando, escribir con máis ánimo, e parece que as palabras me saen pois como máis alegres, máis contentas. Bueno, pois alegro moito. A ver si isto pasa pronto e somos capaces de comunicarmonos directamente. Estar precisamente con estas novas tecnologías. Vale. Veña. Pues unha aperta grande. Unha aperta moi forte. E a seguir gañando e que medre a poesía. Que medre. Venga. Do el meu país do vento. vexo paz erogando nas chousas onde facero. Las cosas son de pacero. Ay, la, la, la, la, la, la, la. De esta tierra que habita che. De esta tierra que habita che. Levas escrito por dentro. Radio Samboy.